บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิตแต่ขนาดเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตายเมื่อใดที่ไหนและด้วยสาเหตุอะไรแม้แต่นักโทษประหารหรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็อาจจบชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่คาดฝันทั้งความแน่นอนและไม่แน่นอนนี้เองมีส่วนทำให้ความตายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้คนที่ปรารถนาจะควบคุมทุกอย่างไว้ในอำนาจเป็นเพราะเห็นความตายเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวเราจึงไม่อยากนึกถึงความตายของตนเองแต่อาจสนใจอยากรู้ความตายของคนอื่นทั้งโดยผ่านสื่อนานาชนิดและด้วยพฤติกรรมไทยมุงสุดท้ายก็เลยลืมหรือแกล้งลืมว่าตนเองจะต้องตายแต่ไม่ว่าจะปรับไปให้พ้นตัวเพียงใดในที่สุดความตายก็ต้องมาถึงจนได้ความตายนั้นเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตบททดสอบอื่นๆนั้นเราสามารถสอบได้หลายครั้งแม้สอบตกก็ยังสามารถสอบใหม่ได้อีกแต่บททดสอบที่ชื่อว่าความตายนั้นเรามีโอกาสสอบได้ครั้งเดียวและไม่สามารถสอบแก้ตัวได้เลยยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นบททดสอบที่ยากมากและสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นบททดสอบที่เราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าเวลาสถานที่หรือแม้กระทั่งร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างไรก็ตามทั้งที่ความตายเป็นบททดสอบที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตแต่น้อยคนนักที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับบททดสอบดังกล่าวชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะการทำมาหากินและการหาความสุขจากสิ่งเสพเราพร้อมจะให้เวลาเป็นปีๆสำหรับการฝึกอาชีพเข้าคอร์สฝึกร้องเพลงเต้นรำนานเป็นเดือนๆไม่นับเวลานับพันนับหมื่นชั่วโมงกับการช้อปปิ้งและท่องอินเทอร์เน็ตแต่เรากลับไม่เคยสนใจที่จะตระเตรียมตนเองให้พร้อมเผชิญกับความตายหรือภาวะใกล้ตายส่วนใหญ่นึกราวกับว่าตนเองจะไม่มีวันตายหาไม่ก็คิดง่ายๆว่าขอไปตายเอาดาบหน้าไม่มีความประมาทอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าการทิ้งโอกาสที่จะฝึกฝนตนเองให้เผชิญความตายอย่างสงบในขณะที่ยังมีเวลาและพละกำลังอย่างพร้อมมูลเป็นเพราะไม่สนใจเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อนเมื่อล้มป่วยและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตผู้คนเป็นอันมากจึงประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้าทั้งกายและใจ ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอามาใช้ช่วยตัวเองในยามวิกฤตโดยเฉพาะทุนที่สะสมไว้ในจิตใจซึ่งสำคัญกว่าทุนที่เป็นทรัพย์สมบัติผู้คนจำนวนไม่น้อยลงเอยด้วยการพยายามต่อสู้กับความตายอย่างถึงที่สุดฝากความหวังไว้กับเทคโนโลยีทุกชนิดแต่การพยายามยืดชีวิตนั้นบ่อยครั้งกลับกลายเป็นการยืดการตายหรือภาวะใกล้ตายให้ยาวออกไปพร้อมกับความทุกข์ทรมานโดยคุณภาพชีวิตและจิตใจหาได้ดีขึ้นหรือเท่าเดิมไม่มีแนวโน้มว่าผู้คนจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่โรงพยาบาลกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนในเมืองปัญหาก็คือระบบการแพทย์ในปัจจุบันเน้นแต่การดูแลรักษาทางกายโดยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องจิตใจเทคโนโลยียืดชีวิตกลายเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดแต่สิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการมากที่สุดนั้นไม่ใช่ความรู้หรือเทคโนโลยีหากได้แก่กำลังใจและความรักไม่เฉพาะจากญาติมิตรและครอบครัวเท่านั้นขวัญและกำลังใจจากแพทย์และพยาบาลก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยามที่ความรู้และเทคโนโลยีมาถึงขีดจำกัดในการรักษาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่เลวร้ายลงไปก็คือความเมตตาและความใส่ใจโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรก็ตามผู้คนแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกไม่สำคัญเท่ากับจิตใจของผู้ป่วยเองผู้ป่วยที่ยอมรับความตายแต่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าย่อมมีโอกาสที่จะเผชิญกับความตายอย่างสงบหรืออย่างน้อยก็สามารถประคองใจไม่ให้เป็นทุกข์ในภาวะใกล้ตายหลายคนพบว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของจิตใจในวาระสุดท้ายโดยที่ญาติมิตรหรือคนรักก็ได้รับการเยียวยาทางจิตใจไปด้วยพร้อมๆกันการแพทย์แผนใหม่นั้นเห็นความตายเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาชีพแพทย์ความตายของผู้ป่วยหมายถึงความล้มเหลวของแพทย์ดังนั้นจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความตายให้ได้หรือหากทำไม่ได้ก็พยายามยืดชีวิตผู้ป่วยให้ได้นานที่สุดดังนั้นจึงไม่ลังเลที่จะทำอย่างไรก็ได้กับร่างกายของผู้ป่วยแม้นั่นจะหมายถึงการสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยและญาติมิตรจะเป็นการดีกว่าหากแพทย์และพยาบาลมองความสำเร็จและความล้มเหลวของตนในแง่มุมใหม่คือไม่ได้ถือว่าความสำเร็จอยู่ที่การช่วยหรือยืดชีวิตของผู้ป่วยให้ได้เท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การช่วยให้เขาเผชิญความตายอย่างสงบมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนตายมองในแง่นี้ความตายของผู้ป่วยจะไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวของแพทย์และพยาบาลเสมอไปไม่ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ยังถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์และพยาบาลได้หากว่าจิตใจของเขาได้รับความใส่ใจไม่น้อยไปกว่าร่างกายในการรักษาพยาบาลนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีผู้ป่วยคนใดตายเลย แต่เป็นไปได้ที่เขาจะจากไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นความสำเร็จในนิยามใหม่นี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ในการรักษาผู้ป่วยทุกกรณีนิมิตดีก็คือมีแพทย์และพยาบาลจำนวนมากขึ้นที่ให้ความสำคัญกับจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนแม้จะไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตต่อไปได้แต่ครอบครัวและญาติมิตรของผู้ตายก็ซาบซึ้งที่แพทย์และพยาบาลช่วยให้คนรักของเขาจากไปอย่างสงบความสำเร็จของแพทย์และพยาบาลเหล่านั้นอยู่ตรงที่ไม่พยายามยื้อชีวิตของผู้ป่วยให้นานที่สุดแต่พยายามประคับประคองให้เขาบรรลุวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดและมีจิตเป็นกุศลหรือสงบมากที่สุดการแพทย์แบบประคับประคองหรือพาเลียทีฟแคร์เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากสถาบันการแพทย์สมัยใหม่ขณะเดียวกันก็ควรผนวกเอาวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบบูรณาการเข้าไปด้วยดังที่ได้มีการริเริ่มบ้างแล้วจากหลายฝ่ายจนเกิดเป็นเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักบวชและนักปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งถ้าเราหันมาใคร่ครวญเกี่ยวกับความตายและพยายามฝึกใจให้พร้อมรับมือกับบททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตความตายจะไม่ใช่วิกฤตหากเป็นโอกาสแห่งความสงบในทางจิตใจที่เงินและเทคโนโลยีไม่สามารถหาให้ได้